Dedim ki bu kız kaçmaz. Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz. Mantığım duygularıma der yapma. Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz. İmkansız ve hayrola bu kalp ona. Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma. Kabullenmem lazım da imdat nasıl? Nasıl olur bu kız benim imkansızım. İmkansızım, imkansızım. Çıktı lanet kadın teki vicdansızım. O derdim neydi derdinden başka? Ettirdin beni isyan gözüm çok. İnsafsızsın, insafsızsın. Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka? Yüzünde benleri tane tane. Türkiye gibi bir kadın ve şahane tane. Kadar güzel olunabilir ah be abi. Burnu fındık gazı kahve. Kül oldum yandım yani. Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar. Adını haykırı derler. Hırsız var çaldın kalbim kaldım. Dımdızlak bu nasıl olur aşığım sırılsıklam. Sesin kulaklarımda hiç duymamış olmama rağmen. Düşün ki seni göremedim bir kere daha ben. Bu yüzden içimde matem halen madden manen bir. Kabullendim yok hiç çarem. Ne insafsız ne vicdansızsın. İlhamımsın, ilhamımsın. İmkansızlığından isyancıyım. İnsaf ve imdat ve insaf gözüm. Benim imkansızım, imkansızım. Çıktı lanet kadın teki vicdansızın. O derdim neydi derdinden başka? Ettirdin beni isyan kızım çok. İnsafsızsın, insafsızsın. Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka? Gece rüyalarımda gündüz düşümde. Hüznüm bir dövme gibi üzgün yüzümde. Mümkün mü gülmek aşka düştüğünde günde. Üst kere düşünmek seni büsbüyük bir külfet. Ay ay platonik. Burumum kötü kötü komediden de komik. Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç. Yakarım şehrimi asın asker ya da polis. Bu derdi çekmekten daha iyidir lan hepiz. Tek dostum kanabis ve alkol. Sarhoş olmama aşık olmaktan daha zor. Farkında olmalıyım durumumun maalesef. Aşk oyunu nedir bile bile ladesip. Kafamı duvarlara vuruyorum lan eşit diye. Bu bebe nasıl böyle aşık. Fazlasıyla kaptırdım sorunum bu. Rüyada gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım. Çıktı lanet kadın teki vicdansızın. O derdim neydi derdinden başka? Ettirdin beni isyan kızım çok. İnsafsızsın, insafsızsın. Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka?